بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله القوي المتين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. د تصوف د صوفیانو د اعتقاداتو مأخذونو مصادر بیانیدل په تیر وویشتم درس کې مونږ له هغې څخه د څلورم مأخذ تذکره کړې وه. دې درس کې غواړو چې د لوی الله په توفیق د پنځم ماستر او مرجع تذکره هم وکړو. نو راځو او په دې خبره کوو. پنځم هغه څه چې د تصوف صوفیانو پرې د خپلو معتقداتو لویه برخه ودرولې، هغه د دوی د زعم او دعوې موافق د خضر علیه السلام سره ملاقاتونو د هغه نه د اعمالو عباداتو اغېستنه ده. نو هغه څه چې په دې باب کې د تصوف صوفیانو په خپل ګمان د خضر علیه السلام متعلق ځان ته اعتقادات ګرځولي، هغه په دې ډول دي. اول، یو د هغې څخه دا ده چې دوی دا عقیده لري چې خضر علیه السلام اوس هم ژوندی دی او د خلقو سره ملاقاتونه هم کوي. دویم، دوی دا وایي چې خضر علیه السلام د محمد صلی الله علیه وسلم په راوړي شریعت مکلف نه دی. دریم، خضر علیه السلام باره کې دا عقیده لري چې هغه پیغمبر نه ګڼي بلکې هغه ولی ګڼي. څلورم، د موسی او خضر علیه السلام د ملاقات او سفر نه دا عقیده اغېستی چې اولیا د انبیاو نه غوره دي. پنځم، موسی علیه السلام خضر علیه السلام ته په علم کې محتاج نو دلیل نیسي په دې چې دوی وایي ظاهر علم او دین دا د انبیاو او عوامو کار دی، او باطنی علم دا د تصوف د اولیاو کار دی. شپږم، عقیده یې دا ده چې خضر علیه السلام دا نقیب الاولیا ګڼي، یعنی د ټولو اولیاو رئیس او مشر دی. وم، د هغه باره کې دا عقیده لري چې هغه په هر پټو ښکاره علم لري، ټوله ځمکه هغه ته راغونډیږي، وچه لمده اواره او غرونه ټول، او هغه پکې شوقن د اولیاو پسې ګرځي، چې دا یې هم په ختم الاولیا صفه 318 کې لیکلي. اتم، بل دوی د خضر علیه السلام او موسی علیه السلام د واقعې او سفر نه دا عقیده اخذ کړي چې شریعت جدا دی او طریقت جدا. نو که کله د طریقې والاو کوم عمل د شریعت نه ظاهرا خلاف کاری، نو په دوی بعیب نه ویل کېږي، لکه د خضر علیه السلام کشتۍ سوری کول او هلک لره قتل کول، چې دا ټول د موسی د شریعت نه خلاف وو. خو د خضر علیه السلام د طریقې موافق وو، نو ځکه د خضر علیه السلام باره کې دې کار باندې زم نه دی ذکر شوی. نهم، عقیده د دوی د خضر علیه السلام باره کې دا ده چې دوی وایي، او دا یې په ختم الاولیا کتاب صفحه 318 کې لیکلي، چې خضر علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام او ذوالقرنین د زمانې دی. دا د ذوالقرنین په لښکر کې په مقدمه الجیش کې وو. نو ذوالقرنین ابی حیات پسې ګرځېده، هغه پیدا نه کړی شو، نو خضر پیدا که، نو ځکه ابدي ژوند ورکړی شوی دی. لسم، عقیده د دوی دا ده، دوی وایي چې بعضي امور یا بعضی اوقاتو کې د محمدی شریعت نه وتل جایز دي، لکه څنګه چې خضر د موسی علیه السلام د شریعت نه وتلی وو. چې زما د کم علم موافق دغه سو اعتقادات دوی د خضر علیه السلام باره کې لري، چې رد به تفصیلا د یو دغه مذکوره اعتقاداتو د لوی الله متعال په فضل او توفیق سره ذکر کړو. نو راځو او اول د رد نه مخکې د دوی اقوال ذکر کوو چې دوی د خضر علیه السلام د ژوند متعلق کړي دي. مشهور صوفی علی الحجویری په کشف المحجوب صفحه 318 کې، او صوفی عبدالکریم قشیری په رساله القشیریه اول جز 55 صفحه کې د ابراهیم ابن آدم باره کې لیکي چې هغه ویلي: کان الحق تعالی یبعث الی بالرزق عند الحاجه دون عناء، وانفق لی فی ذلك الوقت صحبه الخضر علیه السلام وعلمنی اسم الله الاعظم. دا وی الله تعالی وو چې ما ته به رزق را لګ په وخت د حاجت زما کې بغیر د مشقت نه، او میسر ک ما ته دغه وخت ملګرتیا د خضر علیه السلام، او هغه ما ته اسم اعظم را وخود. دا شو یو وسی بل اوری مشهور صوفی عبدالعزیز الدباغ په الابریز صفه در لسمه کې د یوسفین نقل کړی چې هغه وای و بقیت عند قبر شیخی الى الليل وانا ابكي من حبه ووحشه فراقه ثم بت على قبره والحال يتزايد الى ان طلع الفجر فجاءني سيدنا الخضر عليه السلام فلقنني الذكرى وی زد خپل پیر د قبر سره تر شپې پورې پاتې شوم ځکه چې هغه مړ شوی او په غوړز باندې نو دی ور سره په مقبره کې پاتې شو و چې ما د هغه سره د محبت او د هغه د فراق د وحشت د وجې نه جړل بیا مې شپه هم د هغه په قبر وکړه او افسوس مې نور هم زیاتېده تر دې چې فجر راوخوت یعنی سحر شو نو پس ماته زما سردار خضر علیه السلام راغی نو پس ماته د ذکر تلقین راکړه. بل اواوری صوفی عبدالوهاب شعرانی په الطبقات الشعرانی اول جز یو اتیاومه صفحه کې د صوفی احمد ابن ابي الحواري متعلق لیکلي چې هغه ویل علمني الخضر عليه السلام رقيه للوجع فقال اذا اصابك وجع فضع يدك على الموضع وقل وبالحق انزلنا وبالحق نزل فلم ازل اقولهما على الوجع فيذهب بساعته. ويوي مات خضر عليه السلام د درد دمره وخوده او راته ویل چې کله درد درورسیږي نو لاس دې په هما غزه باندې کېږده ووایه وبالحق انزلنا وبالحق نزل نو زه همیشه یم چې دا دواړه په درد باندې وایم نو هماغه ساعت مې درد ختم شي. سلورم قول دغه ډول بل صوفي صالح محمد جعفری په مفاتيح كنوز السماوات والارض صفحه اتم کې لیکي و اجتمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم اجتماعا سوريا ومعه الخضر عليه السلام فامر النبي صلى الله عليه وسلم الخضر ان يلقنني اذكار الطريقه الشاذليه فلقنني اياها بحضرته صلى الله عليه وسلم. ويوي زد النبي صلى الله عليه وسلم سره ملاو شوم په داس حال کې چې حقيقي صورت کې وو د هغه سره خضر علیه السلام هم و نو پس نبی صلی الله علیه وسلم امر وکړ خضر ته چې هغه د ماته د شاذلي طریقې اسکار راوخی نو بس هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې د هغه په امر راوخوده. بیا دا هم نه بلکې وای چې نبی صلی الله علیه وسلم خضر علیه السلام ته وفرمل چې یا خضر لقنه ما کان جامعا لسائر الاذکار والصلوات والاستغفار. وی ای خضره د توخه یا هغه اسکار چې ټولو اقسام د اسکارو درودونو او استغفار ته شامل وي. پنځم قول واوري دغه ډول د مشهور صوفي ابو حسن شاذلي بارکی په لطائف المنن صفه 155 او په الطبقات الشعراني دویم جز 15 صفه او په جامع کرامات الاولیاء د نبهاني دویم جز 103 او په ابو الحسن الشاذلي چې په همدې نوم دا کتاب دی د دې په 93 صفه کې لیکي وی چې هغه یعنی خپل ابو الحسن شاذلي ویلي لقيت الخضر في صحراء أجدب فقال لي يا أبا الحسن أصحابك الله اللطف الجميل وكان لك صاحبا في المقام والرحيل. وخضر زماسرا بيو خالي وچ صحراء كي ملاقاتك أو ما تيويل چي اي أبو الحسن اللا دي خيستا لطف مرگريك أو دادي تاسرا بحزر أو سفر دوالو وقتنو كي ملگريوي. شپاگم قولی واوری صوفی عز الدین مقدسی پا شرح حال الاولیاء مخطوط کی پا صفا 255 کلی کی وی حلاج چی کل قتلی ده نوی خضر علیه السلام ارتراغی نوی حلاج ارتویل چی هازا جزاء اولیاء الله ایا داد الله دا اولیاء سزا ده یعنی چی دا ماس رسکی گی نوی فقال له الخضر نحن کتمنا فسلمنا و انت بحت فمت نوی مون چی دا غراز یعنی دا وحدت الوجود دا عقیده پتا وسات لنو بچ شو و تا چی افشاک نو مر شو. وم قولی واوری صوفی عبدالکریم جیلی پا الانسان الکامل دویم جز یوصل واللسم صفحه کلی کی وی ان ارستو تلمیز افلاطون لدم خدمة الخضر واستفاد منه علوما جمه وكان من تلامذته. بشک ارسطو د افلاطون شاگرد د خضر خدمت پزان لازم کړي وو او د هغه نه ټول په ټول علوم اخس کړي او دا د هغه د شاگردانو څخه وو. اتم قولی واوري دغه ډول صوفي السهروردی په عوارف المعارف صفه یوصل شپږشتمه کې د ابراهيم الخواص صوفي متعلق لیکلي و یا غوي مكثت في الباديه 11 يوما لم اكل وتطلعت نفسي ان اكل من حشيش البر فرأيت الخضر مقبلا نحوي فهربت منه ثم التفت فإذا هو رجع عني فقيل لما هربت منه قال تشوفت نفسي أن يغيثني فهؤلاء الفرارون بدينهم. وذبي ودشتك يقول سرز باتشم چه خوراك منو کرن وزلم مشوره را کرن چه ده سهرا غياغاني اخرم نو پس خزير مولي ده پدغ وقت چه زما طرف مخامخ را روان ده نو زده هغن او تختي دم نو چه بيام شاعت وقتل نو دغ وقت اغل ما نتلهو نو ده تياني ابراهيم خواست پدي وقت چاو چې ولې تختیدې ترینانو نو د ویل چې نفس خو خراب کړله چې و تخته د دې د پاره چې مرسته به می وکړي نو توکل به می خراب شي نو بیا سحر وردی د دې جملې نه باد وای وي پس دا غفرار کوونکې دي چې د خپل دین د ساتنې په موخه د غفرار کوي. دا واقعی په قوت القلوب د ابو طالب مکی دویم جز 200 صفحه کې هم ذکر کړی دا. دا شو مسلمانانو د صوفیانو د خضر علیه السلام باره کې اعتقاد چې هغه ژوندۍ ګڼي، او دې باره کې مونږ د دوی دغه مذکوره اقوال تاسو ته د دوی د معتمدو کتابونو او معتمدو پیرانو او شیخانو نه ذکر کړل، چې کدلته مونږ د دوی په هر خبر جدا جدا رد کوونو بحث وکړيږي، خو خلاصه به د دوی په دې اعتقاد چې خضر علیه السلام ژوندۍ ګڼي رد کتاب او سنت څخه وکړو، نو د دې سره به خپله د دوی د دې مذکوره اقوالو تردید او تکذیب ثابت شي. اول دلیل په وفات د خضر علیه السلام. نو اول دلیل په وفات د خضر علیه السلام او په رد دوی د دې اعتقاد چې هغه ژوندې او حیات ګڼي، هغه دا دی چې دا عقیده د قران نه سراسره مخالفه ده. ځکه قران کې الله تبارک و تعالی په سوره الانبیاء 43 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اف ام مت فهم الخالدون. او ای پیغمبر، استاس مخ کې مونږ هیڅ یو انسان ته تل ژوند نه دی ورکړی، که ته مړ شې نو آیا دوی به د تل د پاره ژوند دی وي؟ نو دې آیت کریمه کې صفا اثبات شو دی چې الله تبارک و تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې یو انسان هم ژوند نه دی پریښی، او خضر علیه السلام د نبی صلی الله علیه وسلم نه مخکې تیر شوی. نو سوال دا دی چې خضر علیه السلام بشر دی که نه؟ نو د بشریت نه خو صوفیان هم انکار نه کوي، نو معلومه شو چې خضر علیه السلام هم وفات شوی دی. دویم دلیل د وفات د خضر علیه السلام هغه دا دی چې متفق علیه حدیث موجود دی، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي: وصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة، ثم انصرف فأقبل علينا فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. ويمونزاك منت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشبد مخستن المنز هغا چه خلق ورتعتموي بيا لمنز نفارغ شو نو پس مخرا وگرزاو منتو ويفرميل: تاسو خبر يي ستاسو دان ننش پا چه دا د دین واخله تر د سلو کالو پوری به یو هغه سوک پاتې نشي چې د زمکه پشاوی. نو ګور عزتمند نبی کریم صلی الله علیه و سلم په هغه وخت کې په خپل ژوند باندې مدینه کې برملا اعلان کوي چې د نن شپې نه واخله چې سل کاله برابرېږي یو کس به هم په زمکه ژوندې پاتې نشي، بلکې د دغه وخت ټول ژوندې به وفات کیږي. نو هو سوال دا دی چې خضر علیه السلام که بالفرض تر دې دمه هم ژوندې وي، نو د دې خبرې نه سل کاله بعد هغه هم نه دی پاتې شوی، او د دې خبرې خو 1500 کاله وشنو معلومه شو چې خضر علیه السلام وفات شوی دی. دریم دلیل د وفات د خضر دا دی چې مسند احمد کې په نمبر 4859 باندې د جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: والذی نفسی بیده لو ان موسی کان حیا ما وسعه الا ان یتبعنی. وی قسم په هغه ذات چې زما روح د هغه په واک کې دی، که چرته موسی ژوندی وی نو لار به نه وای پیدا کړي مګر دا چې زما اتباع به کړي وی. نو سوال دا دی چې که خضر علیه السلام نبی وي نو د موسی علیه السلام نه غوره نه دی، او که بل فرض ولی وي نو د ابوبکر رضی الله عنه نه غوره نه دی؟ نو چې دوی ته چاره نه وي مګر د دې چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي او اتباع یې وکړي، نو خضر علیه السلام ولی ایمان ورباندې نه راوړي، اتباع یې ولی نه کوي؟ او که بل فرض څوک دا دعوه کوي چې ایمان یې پرې راوړی او بای ورته کړی، نو دلیل قربانی څه شه دی؟ سلورم دلیل په وفات د خضر علیه السلام دا دی چې که خضر علیه السلام ژوندې وي نو دی باره کې معلومات به د صوفیانو نه مخکې نبی صلی الله علیه وسلم ته شوی وي. نو چې نبی صلی الله علیه وسلم ته سره لدی چې سحر او ماخام ورته د اسمان نه خبرونه او وحی راتله، یو خبر ورته او یو وحی ورته چرته داسې رانغه چې خضر ژوندې دی او فلانی ځای کې دی، خو تصوف والا وای چې ژوندې دی او دوی ورسره ملاقاتونه کیږي. نو چرته یو حدیث کې صحیح د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت نشوه چې هغه دا فرمایلی وي چې خضر ژوندې دی، خو حیران یم په دې چې صوفیانو ته د کوم ځای معلومه شوه. پنځم دلیل د وفات د خضر دا دی چې د یو صحابي نه په صحیح سند هم ثابته نه ده چې هغه د خضر علیه السلام په ژوند باندې قول کړی وي. نو که خضر علیه السلام ژوندې وي او ملاقات افضل او د سعادت اجر کامرانی او د الله تبارک و تعالی د تقرب ذریعه وي، نو په دې دومره لکونو صحابه کرامو کې خو به یو صرف د ملاقات ته یا خضر علیه السلام د هغه ملاقات راغلی وی کنه؟ نو چې صوفیان وایي دا شوقن د اولیاو پسې ګرځي، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه به اوچت اولیاوي که په شر القرون کې راوتلي د تصوف صوفیان چې د دوی ملاقات ته راځي او د صحابه ملاقات ته نه راځي. شپږم دلیل په وفات د خضر علیه السلام هغه د امت د علماو اجماع ده. علامه امام ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله فرمایي: والدلیل على ان الخضر ليس بباق في الدنيا 4 اشياء: القرآن والسنة وإجماع المحققين من العلماء والمعقول. أما القرآن فقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فلو دام الخضر كان خالدا. وأما السنة فذكر حديثا: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو اليوم عليها أحد، متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بقليل: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة وهي يومئذ حية. نفرمایوی هغه دلائل چې دا ثابتوي چې خضر علیه السلام په دنیا کې باقی نه دی، سلور دلائل دي: قرآن، سنت، اجماع د محققین او علما او معقول یعنی عقلی دلیل. نو کوم چې قرآن دی نو هغه د الله تبارک وتعالى دا قول دی چې فرمای: او موږ نه دی ګرځولی هیڅ بشر ته له تانه مخکې همیشوالی، نو آیا که ته مړ شي نو دوی به همیشه پاتې کیدونکي وي څه؟ نو که چېرته خضر علیه السلام تل وي نو بیا خو همیشه پاتې کیدونکی شو، نو د دې آیت خلاف اعتقاد شو. او کوم چې سنت څخه دلیل دی نو دا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای: ما ته خبر راکی د دې شپې مو چې دادا بشکه د سلو کالو پورې به د دې نه پاتې نشي په شاد ځمکه هیڅ یو هغه کس چې نن د دې په شاوي. او دا متفق علیه حدیث دی، او صحیح مسلم کې د جابر رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه لږ مخکې وفرمایل: یو ساح اغستون کې نشته چې سل کاله پې تیر شي او هغه دې بیا په دغه ورځ ژوندی وي. او کومه چې اجماع ده نو د هغې باره کې د علماو څخه امام بخاري، امام علي ابن موسی الرضا، ابراهیم ابن اسحاق الحربي، امام ابو الحسین المنادی، قاضی ابو یعلا د دوی نمونه ذکر کړی چې دی ټولو خضر علیه السلام وفات ګڼلو. او بیا فرمای: وما ابعد فهم من يثبت وجود الخضر وينسى ما في طي اثباته من الاعراض عن هذه الشريعه. وی وی څومره لري فهم دی د هغه چا چې د خضر د وجود اثبات کوي او هیروي هغه څه چې د دې اثبات تر څنګ دي چې هغه د دې شریعت ته اعراض کول دي. او بیا یې د عقلي دلیل باره کې لس وجه ذکر کړي چې خضر علیه السلام ژوندی نه دی بلکې وفات شوی دی، چې دغه تفصیل د ابن الجوزي رحمه الله د خبرې دا د حافظ ابن حجر رحمه الله په الزهر النظر في حال الخضر رساله کې د 95 صفحې نه واخله تر 55 صفحې پورې موجود دی. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرمي: والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت وأنه لم يدرك الإسلام. او حق خبره هغه دا ده چې محققینو کړی ده چې هغه مړ دی او اسلام یعنی د اسلام زمانه نه ده موندلې. مجموع الفتاوا ویشتم جز سلمه صفه کې ابن تیمیه رحمه الله دا خبره کړی ده. دغه ډول هغه نه سوال شوی چې آیا رښتیا خضر او الیاس ژوندي دي او ډیر عمرونه ورکړل شوي دي؟ نو هغه جواب کوي، فرمای: انهما ليس في الاحياء ولا معمران. بېشکه دوی دواړه د ژوندو څخه هم نه دي او ډیر یعنی ابدي عمر هم نه دی ورکړل شوی. وګورئ مجموع الفتاوا سلورم جز دریس و دیر شمه صفحه. دریم: ابن حجر رحمه الله خود خضر په وفات باندې مستقل رساله لیکلی چې نومې ورکړی الزهر النظر فی نباء الخضر. ابن حجر رحمه الله چې د کوم علماو نه د خضر د وفات بارک اقوال نقل کړي، خلاصه اسماء گرامی دادی. اول علامه ابو حیان الاندلوسی رحمه الله د دنه نقل کړي چې دا فرمای: الجمهور علی انه مات، یعنی جمهور مسلمانان دا فرمای چې خضر وفات شوی دی. دویم ابو الفضل مرسی رحمه الله هغه هم فرمای چې خضر وفات شوی دی. دریم ابو طاهر ابن العبادی یا عبادی هغه هم فرمای خضر وفات شوی دی. سلورم ابو الفضل ابن ناصر رحمه الله هغه هم فرمای خضر علیه السلام وفات شوی دی. قاضی ابو بکر ابن العربی رحمه الله وفات گنی. ابو بکر ابن محمد ابن الحسین النقاش رحمه الله وفات گنی. حسن البصری رحمه الله وفات گنی. احمد ابن حنبل رحمه الله فرمای سوک چې دا وای چې خضر ژوندی دی دا ورته شیطان القا کړی دا. اتم علامه ابن القیم رحمه الله زکه دی باره کې چې څومره احادیث ذکر دي چې خضر علیه السلام ژوندی دی او هغه ته ابدی عمر ورکړل شوی، نو د هغې باره کې علامه ابن القیم رحمه الله په المنار المنیف وشپیتمه صفحه کې فرمایي: ومنها الاحادیث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب ولا يصح في حياته حديث واحد. فرمایوي او موضوعي احادیث څخه هغه احادیث هم دي چې هغې کې د خضر او د هغه د ژوندیتوب یادونه کېدی شي چې ټول په ټوله دروغ دي او په باره د ژوند د خضر کې یو حدیث هم صحیح نشته دی. رازو وم دلیل ته چې دلیل دی په وفات د خضر علیه السلام. نو وم دلیل هغه دا دی چې عقل هم دا راجح ګڼي چې خضر علیه السلام وفات دی، ځکه چې دا دومره طویله موده په غارونو غرونو صحراو او ځنګلاتو کې وخت تیروي. نو آخر دی دومره طویله موده ژوند کې حکمت او مقصد څه دی؟ کوم آیات کې دا حکمت یا کوم حدیث کې دا حکمت ذکر شوی؟ او دا عقل څنګه اومني چې یو نبی او یا برقول صوفیان یو ولید هسې ټول عمر په صحراګانو کې تیر کړي؟ ولې دا دومره واجبات تر اوسه هغه عملي نه کړل؟ مثلا ایمان راوړل په نبی صلی الله علیه وسلم فرض او واجب دي، خو خضر علیه السلام دا نه دی راوړی. دوی مناصرت د نبی صلی الله علیه وسلم واجب او فرض دی، دا خضر علیه السلام نه دی کړی. دریم، اتباع د شریعت محمدی فرض ده، دا خضر علیه السلام نه کوي. څلورم، جهاد فرض دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل جهاد ته ځي خو خضر علیه السلام ملګرتیا نه کوي. پنځم، کعب ابن مالک، هلال ابن امیه او مراره ابن ربیع رضی الله عنهم د تبوک نه پاتې کیږي، نبی صلی الله علیه وسلم او مسلمانان ورسره تر 500 ورځو تعلق قطع کوي، خو خضر علیه السلام وی غزات هم نه حاضریږي او بیا هم ژوند دی او بیا هم ولی دی. شپږم، لمونځ فرض دی، د راجح قول موافق تارک کافر ګرځي، خو خضر علیه السلام تر ننه چا په لمونځ نه لیده. وم، د جمع د لمانځه فضیلت اتفاقی دی، اهتمام نبی صلی الله علیه وسلم د وفات په سلګو کې هم نه دی پریخي، خو خضر علیه السلام یو ورځ راخکاره نه شو چې یا امامتی ورکړي چاته او یا کوم مسجد کې د بل چا پسې شاته د مقتدی په صفت لمونځ وکړي. اتم، حج فرض دی، تر ننه خضر علیه السلام نه کړ. نهم، د بندیانو آزادول او د ضعفاو مرسته او مدد کول فرض دی، د پاره تر اوسه خضر علیه السلام راهکاره نه شو. لسم، نکاح د نبی صلی الله علیه وسلم تاکیدی سنت دی، اعراض کوونکی د ځان د دوستۍ نه نفی کړي خو تر ننه خضر نکاح و نه کړله. او داسې غیره امور چې محمدی شریعت کې واجب دي خو خضر علیه السلام نه کوي. اتم دلیل چې دا هم د معقولاتو څخه دی، او هغه دا چې کبل فرض و تقدیر الله تبارک وتعالى رسول الله صلی الله علیه وسلم را ژوندې کړي او خلقو ته راهکاره شي، وحی او معجزه ورسره نه وي، داسې به څوک ووایي چې دا د الله نبی دی؟ څوک به وپیژني چې مخکې الله عز وجل په اړه فرمایلی هم نه وي چې دا به زه دنیا کې دوباره را ژوندې کوم؟ نو بندگانو کې به څوک وپیژني چې دا د الله نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی؟ نو چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نشي پیژندل کېدی او په باره کې بلجزم یقین هم نشي کېدی چې دا هغه دی، سره د دې چې ټول ذاتی او صورتي اوصاف هم احادیثو کې ذکر دي، نو صوفیانو خضر علیه السلام څنګه وپیژند چې دا خضر دی؟ بلکې اصل حقیقت دا دی، کوم چې شیخ الاسلام رحمه الله دی باره کې فرمایلی چې شیطان خلق گمراه کوي نو مختلف حربی استعمالوي، نو هغه چې څوک گمراه کوي د هغې له جملې څخه یو قسم داوي. فرمایي: و من هؤلاء من يتصور له الشیطان ويقول له انا الخضر وربما اخبره ببعض الامور واعانه على بعض مطالبه كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى. داوي او بازي له دوی څخه هغه وی چې شیطان ورته په صورت کې راشي ورته وایي زه خضر يم، او ډیر ځلې داسې هم وي چې دته په بازي کارونو خبر هم ورکړي او د ده په بعضې غوښتنو کې مدد هم وکړي، لکه څنګه چې دا کار ډیرو ته د مسلمانانو څخه او د یهودو او نصاراو څخه پیش شوی دی. وګورئ مجموع الفتاوا 12 جز 238 صفحه او الفرقان رساله صفحه 133. نو معلومه شوه چې صوفیانو ته راغلی کس دا خطر نه بلکې شیطان دی چې دوی ته په دې نوم راښکاره کیږي، د دې دپاره چې د محمدي شریعت نه بې پروا او په ابلیسي خرافاتو کې ورننه باسي. لا حول ولا قوه الا بالله. د خضر علیه السلام متعلق به د صوفیانو پاتې معتقدات پر روان درس کې ذکر کړو. وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ایزهو بالقتال سوف نمضی للمعالي لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي.